ме питат защо се усмихвам отново в студа, когато в делника си усещам, че хубав е света. Когато съм най-уморен от грижи и шум покрай мен, едно ме държи, какво е, знаеш, нали? Знам един слънчев остров, който чака само мен. Всичко сложно там е просто и е топло нощ и ден. Обичам, когато без думи си говорим часове, и как само с поглед лекуваш моите мъжки страхове. Дори да те няма до мен, затварям очи за момент и степ на любимия бряг пренасям се пак. Чака само мен. Всичко сложно там е просто и е топло нощ и ден. Само там и се сбъдват най-красивите мечти. Този мой малък остров от години си ти. На този завързан и луз свят не се даваш ти ни това, щом остров на име любов има за нас. Знам един слънчев остров, който чака само мен. Всичко сложно там е просто и е топло нощ и ден. Само там и се стъпват най-красивите мечти. Този мой малък остров от години си ти. Само там и се стъпват най-красивите мечти. Този мой малък остров от години си ти.